کیا؟ سورۃ النمل، یہ سورہ مبارکہ میں ایک کیونٹی کا واقعہ ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ النمل. اس کا دوسرا نام سورہ سلیمان بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے اندر واقعہ ہے. مکیتن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے تمام آیات مکی ہیں اور اس پر اتفاق ہے. اس کی 93 آیات، 7 رکوع ہیں، کلمات 1167 یعنی 1167 کلمات، حروف 4879 اس میں حروف ہیں. گزشتہ سورت کے ساتھ اور سورت کا نمبر 27 ہے، النزول نمبر 48. اس سے پہلے 47 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، 48 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. گزشتہ سورت سے ربط اور تعلق 3 قسم کا، نمبر 1، گزشتہ سورت میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے تھے، یعنی عقلی اور نقلی دلائل سے توحید ثابت کی گئی. اس میں شرک کے رد کی دو علتیں بیان کی گئی ہیں. ایک، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اگر یہ کسی غیر میں کیا جائے گا تو یہ شرک ہو جائے گا. نمبر 2، اس کے مقرب بندے بھی اس کے محتاج ہیں، اگر ان کو متصرف الامور کر دیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا. دوسری، گزشتہ صورت میں نبوت سے شبہات کا رد تھا، اور اس میں آپ کے بہت سے خطابات کا ذکر ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں. تیسرا، گزشتہ صورت میں بعض انبیاء کے قصص اور واقعات بیان کیے گئے تھے، اور اس میں مزید کچھ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سلیمان یا سورۃ النمل رکھا گیا. نمل، یہ ننی منی ایک اللہ کی مخلوق چیونٹی ہے، جو دیکھنے میں انتہائی حقیر اور بالکل معمولی ہمارے پاؤں کے نیچے بیچاری آتی رہتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی ہونے کے باوجود کتنی صلاحیتوں کی مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عقل، کتنا ذہن اور سمجھداری عطا کی ہے کہ علماء حیوانات کا یہ فیصلہ ہے کہ جانوروں میں سے انسان کے علاوہ باقی جو زمینی جانور ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند وہ چیونٹی ہے. عقل کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ ذہین ہے، انتہائی محنتی اور انتہائی منظم طریقے سے اپنا نظام چلانے والی ہے. اپنے بل کا نظام انتہائی منظم اور مرتب طریقے سے ہوتا ہے. کارکن ان کے الگ ہوتے ہیں، جو باہر سے خوراک اندر لانے والے، اور اندر ان کی ڈیوٹیاں ہر ایک کے الگ الگ ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی سر انجام دیتی ہیں. خوراک بڑی محنت سے دور دور سے تلاش کر کے اپنی بل کے اندر جمع کرتی ہیں. خود پیٹ پرست نہیں ہے کہ کوئی چیز مل گئی فوراً وہاں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا، ایسے نہیں کرتی، بلکہ اتحاد اور اتفاق والی زندگی گزارتی ہیں. جو چیز بھی ملے فوراً اپنے بل میں لائیں گی، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، جتنا جتنا حصہ ہے اسی کے مطابق کھاتی ہیں. اور عقل مند اور سمجھدار اتنی ہے کہ دانہ بل کے اندر مٹی میں لے جا کر رکھ دے, وہ دانہ کئی مہینوں پڑا رہے کئی سال پڑا رہے, نہ وہ گلے گا نہ اگے گا. یہ ایسا اس پر منتر کر دیتی ہے, حالانکہ مٹی کے اندر جو چیز بھی جاتی ہے وہ مٹی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا رکھا ہوا دانا نہ وہ مٹی بنے گا گلے گا نہ وہ اگے گا, خاص کو کتنا بھی پانی لگاتے رہے. جاتی دانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. جب دانا دو حصوں میں کٹ جائے اب وہ اگنے کے قابل نہیں ہوگا. اور ان کا سٹور ایسا بہترین ہوتا ہے, اب وہ تو وہاں نمی پہنچے گی نہیں, اگر پہنچ بھی جائے تو وہ گلے گا نہیں. اسی طرح چیزوں کو سٹاک کرنے کا, کہ انسان نے بہت سی چیزوں کو سٹاک کرنے کا اسی سے سیکھا ہے. جیسے یہ ہمارے جوس ہیں, یہ پیکنگ جتنی بھی ہے یہ تمام ہم نے چونکہ سے نقل لگائی ہے, اس کی ہم نے نقل اتار کر یہ ہم اپنے جوس اور یہ دودھ اور دہی وغیرہ پیکنگ جو چل رہی ہے, جب کہ ان کی ایک چونکی مر جاتی ہے تو اٹھا کر اپنے بیل میں لے جا رہی ہوتی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لے جا کر اس کو کھائیں گی, کھاتی نہیں ہے. اپنے ہم جن اس کو کوئی نہیں کھایا کرتا, بلکہ یہ جاتے ہی اس کے پیچھے جو اونچی سی بڑی سی دم ہوتی ہے اس کو کاٹ کر الگ کر دیتی ہیں, اور باقی تمام داڑ الگ کر دیتی ہیں, اور باقی داڑ کو خاص انتظام سے طریقے سے اس کی تجہیز و تقسیم کرتی ہیں, اس کو دفن کر دیتی ہیں. اور جو پیچھے دم ہوتی ہے اس کو اندر سے خالی کر لیتی ہیں, اوپر پلاسٹک کی ایک تھیلی سے رہ جاتی ہے, باہر سے شیرہ اور میٹھی چیزیں لے جا کر اس کے اندر بند کر کے منہ بند کر کے اس کو سنبھال کر رکھ دیتی ہیں. اب وہ پیکنگ پیک شدہ چیز ہے, دو مہینے پڑی رہے چار مہینے پڑی رہے وہ خراب نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر پلاسٹک کا ایک کور آ گیا ہے, کیونکہ وہ دم جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک ہوتی ہے اوپر. اب کئی کئی دن کئی کئی مہینے اسی طرح پڑا رہتا ہے, جب وہ باہر سے خوراک نہ ملے یا چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ان کے نکلتے ہیں پھر ان کو خوراک دیتی ہے. اندازہ کرے کتنے سمجھدار ہے. اور اسی سے انسان نے سمجھا کہ اگر پلاسٹک والی چیز کوئی ایسی تھیلی بنائی جائے, ایسے لفافہ بنایا جائے جس کے اوپر پلاسٹک ہو, اندر چیز رکھی جائے, باہر کے حواس پر اثر نہ کرے, وہ چیز محفوظ رہ سکتی ہے. اسی سے ہم نے یہ جوس ہیں یہ جتنی چیزیں ہیں اسی سے بڑھتے بڑھتے ترقی کی ہے. اسی طرح بہت بھی اس کی اور بھی, اب سونگ کر اپنی بل کی چونٹی کو پہچان لیتی ہے کہ یہ میری بل کی چونٹی ہے, یہ سونگ کر ہی اس کی اتنی جو سونگنے کی جو حس اتنی تیز ہوتی ہے, کہاں بھی چھپا کر آپ چیز رکھ لیں لیکن یہ فوراً پہنچ جائے گی. تو بہرحال یہ اللہ کی چھوٹی سی ننھی سی مخلوق ہے, بہت سی صلاحیتوں کی مالک ہے, اس لیے اس کے نام پر سورہ نمل اس کی رکھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, طاسين, تلك آيات القرآن وكتاب مبين. یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی. کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہی ہے, بعد نے اس سے کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی کیا کہا ہے. یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب مبین یعنی لوح محفوظ, وہاں سے آئی کتاب ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین, ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے, سراپا ہدایت اور سراپا بشارت ہے مومنوں کے لیے. تو ہادی اور کی بجائے ہدن کا لفظ استعمال کیا کہ سراپا اس کی ایک ایک آیت ایک ایک بات جو ہے ہدایت پر مبنی ہے. اب مومن کون جن کے لیے ہدایت اور بشارت ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, وہ لوگ جو نماز کی اقامت کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر یقین ایمان رکھتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر, زینا لہم اعمالہم, ہم نے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال, وہم یعمہون, پس انہی کے اندر حیران پھرتے ہیں. ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب انسان آخرت کا انکار کر دے, حشر نشر کا انکار کر دے, پھر گمراہی کی موریں ایسی جڑی جاتی ہیں کہ دوبارہ اس کا ہدایت کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کے برے اعمال اس کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان کرے برا عمل تو سمجھے کہ میں نے اچھا کیا ہے, یہ گمراہی کا آخری سٹیج ہوتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ ہدایت کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو انسان گناہ کرے اور سمجھے کہ میں گناہ کرتا ہوں, برا عمل کرتا ہوں, اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے, کبھی نہ کبھی اس کا ہدایت کی طرف آنا ممکن ہو جاتا ہے. لیکن جو کرے برا عمل اور کہے کہ میں بہت اچھا کرتا ہوں, وہ کبھی اپنے اس برے کام سے واپس نہیں لوٹے گا اور کبھی اس پہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. اس لیے برے اعمال کو اچھا سمجھنا یہ گمراہی کا آخری درجہ ہوتا ہے. اور جیسے مبتدئ بدعتی آدمی, اس لیے اس کا بدعت کو چھوڑ کر سنت کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کرتا بدعت ہے, برا کام سمجھتا کہ میں اچھا کرتا ہوں. اسی طرح مشرک, کرتا شرک ہے, برا کام سمجھتا کہ میں اچھا کام کرتا ہوں. اولئک الذین لهم سوء العذاب, یہی لوگ ان کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون, اور آخرت کے اندر وہی خسارہ پانے والے ہیں. سوء العذاب کا تعلق دنیا کے ساتھ, دنیا میں ان کے لیے برا عذاب, قتل کیے جائیں, گرفت کیے جائیں, یا ہمیشہ قلق اور پریشانی کی زندگی میں گزاریں, اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا نقصان پانے والی یہی. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, بے شک آپ لے رہے ہیں قرآن حکیم اور علیم ذات کی طرف سے. یہ قرآن آپ کو بڑی حکمت اور جاننے والی ذات کی طرف سے آ رہا ہے, اس لیے اس کے ایک ایک حکم کے اندر بھی حکمت ہے, اور ایک ایک حکم جب وہ علم پر مبنی ہے, اس لیے جیسے آپ کو بتلایا گیا منوان اسی طرح عمل شروع کر دیں. اب ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں جس کے اندر آپ کو تسلی اور تشفی بھی ہے اور منکرین کے لیے زجر و توبیق بھی ہے. قصہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے بھی کئی جگہ آیا ہے, اور یہاں ایک اور رنگ میں ایک اور انداز میں دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ وہی واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر 8 یا 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد دوبارہ مصر کو آ رہے تھے, ساتھ بیوی ان کے ساتھ تھی. راستے میں اندھیری رات ہو گئی, انتہائی سردی بھی ہے, راستہ بھی بھول گئے ہیں, تو اپنی بیوی کو ٹھہرا کر دور ایک آگ محسوس ہوئی ہے, اس کو لینے کے لیے جاتی ہیں. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بے شک میں نے محسوس کیا ہے آگ. سآتیکم منہا بخبر, ان قریب میں لاتا ہوں تیرے پاس وہاں سے خبر, وہاں آگ جل رہی ہے کوئی انسان بھی ہوگا میں خبر لاتا ہوں. او آتیکم بشہاب قابس لعلکم تسألون, یا لاؤں گا تمہارے پاس کوئی انگارہ سلگتا ہوا تاکہ تم اس کو تاپ لو. سردی بہت ہے, چلو اور نہیں کوئی آدمی نہیں ملے گا تو وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لائیں گے یا آگ جلائیں گے, کچھ دیر آرام کریں گے, تو رات تو سکون کی نکلے گی, صبح ہوگی دوبارہ پھر سفر شروع کریں گے. فلما جاء نودی بورک من فی النار, جب آئے اس آگ کے پاس تو آواز دی گئی کہ برکت رکھ دی گئی ہے, برکت کر دی گئی ہے جو بھی آگ میں ہے. ومن حولها, اور جو آگ کے ارد گرد ہے, آگ اور آگ کے ارد گرد جو کچھ ہے, درخت ہیں, یہ پہاڑ ہے, یا اس طرح گرد و نواح جو فرشتے ہیں, ان تمام برکتی برکت. سبحان اللہ رب العالمین, پاک اللہ جو جہانوں کو پالنے والا ہے. وہ آگ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور اور تجلیات تھی جو ایک درخت میں سے ظاہر ہو رہی تھی. وہ درخت اسی طرح سرسبز و شاداب تھا, وہ کچھ جل اس کے پتے وغیرہ کی شاخیں وغیرہ جل نہیں رہی تھی. تو دور سے موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید یہ آگ ہوگی, قریب جا کر بڑے حیران اور ششدر ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ, سبز سر سبز و شاداب درخت ہے, اسی طرح لہلہا رہا ہے, اسی طرح پتے ہیں, لیکن اس میں سے آگ محسوس ہو رہی ہے. یہ دیکھ کر بڑے حیران کھڑے تھے کہ یہ منظر کیا ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی نیچے آگ ہے, نہ کوئی اور وہاں کو کی تپش اور حرارت ہے, نہ درخت جل رہا ہے, عجیب سا منظر ہے. تو یہاں آواز, اتنے میں آواز آئی کہ یہ آگ جو آپ کو آگ محسوس ہو رہی ہے, اس میں بھی اور اس کے ارد گرد برکتیں ڈال دی گئی ہیں. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک شان یہ کہ میں اللہ ہوں جو غالب اور حکمت والا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ بذات اللہ تعالیٰ کی، خود اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ یہ نہیں ہے کہ درخت کے اندر اللہ نے اپنی آواز پیدا کر دی، جس طرح کہ بعض باطل مذاہب کا یہ نظریہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آواز نہیں تھی، وہ درخت کے اندر اللہ نے پیدا کی تھی اس لیے وہاں سے آ رہی تھی۔ اگر درخت کے اندر آواز پیدا کر دی گئی ہوتی تو وہ درخت اپنے آپ کو ان اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے، خود اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ اب یہ کہنا کہ وہ سمت متعین ہو جائے گی، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ درخت کی سمت سے آ رہی تھی۔ ہاں جی، بورے کا برکت کر، برکت کر دی گئی جو بھی آگ میں ہے۔ وہ القافا کا، پھینکی ہے اپنی لاٹھی کو، فلما رآہا تحتز کأنہا جان ولا مدبرا، جب دیکھا انہوں نے اس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کو تیز بھاگنے والا سانپ ہے، ولا مدبرا ولا یعقب، پیچھے مڑے وہ پیٹھ دے کر اور نہ مڑ کر دیکھا۔ ایک بار جب دیکھا تو ان کی جو لاٹھی ہے وہ بہت بڑا سانپ بن گئی ہے، بڑی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو بشریت قاضی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ایک بار ڈر گئے، یہ کیا منظر؟ ایک وہ پہلے تمام یہ منظر دیکھ کر پریشان تھے، اب وہ لاٹھی اور سانپ بنے، بہت بڑا سانپ، تو فطرتی طور پر جیسے ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بار پیچھے کو بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اتنے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بات دی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نا۔ فلما رآہا تحتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، لاٹھی کو، تو حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، جان باریک اور سفید رنگ کا تیز رفتار سانپ کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرا، تو مڑے موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر، یعنی منہ دوسری طرف اور پیٹھ جب وہ سانپ کی طرف، جو لاٹھی جو سانپ بن گئی تو اس کی طرف، ولم یعقب، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب انسان پر بہت زیادہ خوف چھایا ہو پھر مڑ کر اس کو نہیں دیکھتا، وہ سیدھا بھاگتا ہی جاتا ہے، یعنی خوف ان پر بہت ساتھ طاری ہو گیا۔ آواز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نا، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک شان یہ ہے کہ میرے پاس بھیجے ہوئے ڈرا نہیں کرتے، جو میرے ساتھ جن کا تعلق اور ربط ہو جائے پھر وہ ڈرا نہیں کرتے، اس لیے آپ ڈریے نا، تمام قسم کا آپ کا تحفظ کرنا، بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ الا من ظلم، ہاں ڈرتا تو وہ ہے جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر بدل دیا اچھائی کے ساتھ بعد برائی کے، برائی کے بعد اچھائی کر کے اس کو بدل بھی دیا۔ فانی غفور رحیم، میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں البتہ ڈرتے وہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، آپ نے کوئی ظلم کیا ہے، ہاں البتہ کوئی ظلم ہو بھی جائے تو پھر اس برائی کے بعد، اس ظلم کے بعد اچھائی اور نیکی کر لے تو پھر بھی میں بخش دیتا ہوں، مہربان رحم کر دیتا ہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ شاید آپ یہ ذہن کے اندر ہو کہ میں نے ایک قبطی کو قتل کیا تھا، وہ فرعونیوں کا ایک آدمی قتل کر کے بھاگے تھے، تو شاید میں نے وہ ظلم کیا، تو کوئی ظلم کرنے کے بعد ایسے پھر نیک اعمال کرے میں بخش بھی دیتا ہوں، اس لیے وہ تیرا گناہ میں نے معاف بھی کر دیا۔ ہاں جس نے ظلم کیا اس کو ڈرنا چاہیے، تعلق پیچھے ہی نا، جس نے ظلم کیا اس کو ڈرنا چاہیے، ہاں بتا جو گناہ کرنے کے بعد، ظلم و زیادتی کرنے کے بعد اچھائی کر لے، نیکی کر لے، پھر میں غفور رحیم اس کے لیے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، داخل کیجیے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عارضے کے، سفید ہوگا، لیکن سفید نہیں کوئی فلبیری ہے، کوئی اور نقص ہے، کوئی عیب ہے نا، ہوگا صحیح سلامت۔ فی تسع آیات الی فرعون، جائیے نو نشانیوں کے ساتھ طرف فرعون کی، وقومی اس کی قوم کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک قوم ہے فسق کرنے والی۔ تو یہ نو نشانیاں دو یہ نقد دے دی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیں گے جی. گریبان ایک بار سنا کرے نا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا بار بار دہرائی جائے کہ جائبے کا اپنے گریبان میں، مطلب کہ ایسے پہلو کے اندر یا اندر سے ایسے ہاتھ ڈالیں بغل کے اندر ایسے لگائیں تو یہ آپ بالکل سفید ہو جائے گا، دوبارہ پھر ایسے کریں گے تو پھر اپنے پہلی حالت پر آ جائے گا. جیسے یہ بٹن ہوتے ہیں نا، ایک بار آپ پینسل کو دباتے ہیں تو اس کا سکہ نکل آتا، دوبارہ دباتے ہو بند ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اندر کریں گے ایک بار تو چمکنا شروع ہو جائے گا، دوبارہ پھر اندر کریں گے پھر اسی طرح پہلی حالت میں. پیچھے سے آیت نو نشانیوں، یعنی نو کے اندر یہ بھی دو یا ان دو کے علاوہ نو اور، یہ دو ہیں ان کے ساتھ نو اور ہوں گی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، جب آئے موسیٰ، جب آگے ان کے پاس وہ نشانیاں، جب آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر جو بالکل واضح تھیں، تو کہنے لگے یہ جادو ہے واضح. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انکار کیا انہوں نے ان نشانیوں کا، آیات کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا، ان کے نفس. ظلما و علوا، انکار کیا انہوں نے ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. ایمان اور کفر کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں، ایمان اور کفر کے اعتبار سے. ایک ہوتا ہے کہ دل سے تصدیق ہو زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق زبان سے اقرار، یہ ایسا ایمان جو یہ خالص ایمان ہے اور مقبول ہے، ایسا ایمان مقبول ہوگا اور خالص ایمان ہوگا. دوسرا دل اور زبان دونوں سے انکار کر دینا، دل سے بھی انکار زبان سے بھی انکار، یہ خالص کفر ہوتا ہے. تیسرا دل سے انکار اور زبان سے تصدیق ہے، دل میں بالکل انکار ہے نہیں مانا لیکن زبان سے تصدیق کرتے کہ ہاں ہاں ایسے ہے، یہ نفاق ہے. اور تیسرا دل سے اقرار اور زبان سے انکار ہے، دل سے اقرار ہے مانتے ہیں لیکن زبان سے انکار، اس کو جہود کہتے ہیں، ہٹ درمی، ضد. تو یہ تینوں قسمیں خالص کفر، نفاق اور جہود، یہ تینوں غیر مقبول ہیں، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. صرف پہلی قسم اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، دل سے تصدیق بھی ہو اور زبان سے اقرار بھی ہو. اور یہاں یہ فرعونیوں کا یہ چوتھی قسم جو ہے دل سے اقرار زبان سے انکار تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کیا ان آیات کا حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے نفس، دل میں مانتے تھے کہ واقعی یہ موسیٰ علیہ السلام سچی ہیں، یہ آیات معجزہ درست ہیں، لیکن زبان سے انکار کیا. اور انکار کیا ظلم و علوبا، ظلم کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے کیسا انجام ہوا فسادیوں کا. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، داؤد علیہ السلام یہ چھ بھائی تھے، تو یہ داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، کاد بھی ان کا چھوٹا تھا، تو لیکن محنتی بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ محنتی، اور دوڑ میں، جفاکشی میں اور نشانہ بازی کے اندر بہت ماہر تھے. تو یہ جالوت کے مقابلہ میں تالوت کے سپاہیوں کے اندر یہ شریک ہو گئے. تالوت اور جالوت کا مقابلہ جو پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے، تو جالوت کے لشکر کے اندر یہ شامل ہوئے ان کے سپاہیوں میں، اور تالوت کے ساتھ شریک ہوئے اور جالوت کا مقابلہ کیا. اور جو تالوت نے یہ کہا تھا کہ جو میرے مدے مقابل جو جالوت ہے اس کو قتل کرے گا، میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور اس کو اپنے بادشاہت کے اندر شریک بھی کروں گا، کیونکہ یہ بہت ماہر تھے، خصوصاً غلیل کے نشانہ لگانا ان کا بہت، جیسے ہم کلاشن کو کا یا گن کے ساتھ لگا لیتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ماہر تھے. تو یہ جالوت جو ہے اس نے تمام کا تمام جسم جو لوہے سے تنا ہوا تھا کہ کہیں نشانہ نہ لگے، کوئی چوٹ نہ لگے، یعنی زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف یہ اس کی پیشانی تھوڑی سی ننگی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو تھوڑی سی جگہ ننگی تھی وہاں نشانہ لگایا اور الٹا کر رکھ دیا، چونکہ تالوت نے وعدہ کیا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اس کو رشتہ بھی دیا جائے گا، تو چنانچہ اس وعدے کے مطابق انہوں نے رشتہ بھی دیا اور ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے، اس طرح اللہ تعالی نے ان کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور نبوت بھی عطا کی۔ تحقیق دی ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم، وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہا دونوں نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہم کو بہت سے اپنے مومن بندوں میں سے، تمام پر نہیں بلکہ بہت سے بندوں پر، تمام پر فضیلت پھر ہمارے نبی کو، تمام بندوں پر تمام انسانوں پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت ہے، البتہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اکثر عباد پر فضیلت دی۔ وارث سلیمان داؤد، وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر، کہا انہوں نے اے لوگو سکھلائی گئی ہے ہمیں پرندوں کی بولی، وأوتينا من كل شيء، اور دیا گیا دی گئی ہم کو ہر شے، ان هذا له الفضل المبين، بے شک اس کے اندر فضل ہے واضح، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم فضل ہے کہ جس نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھلا دی اور ہمیں تمام کچھ دیا۔ نہ جب داؤد علیہ السلام فوت ہوئے تو پھر اس کے بعد ہی ان کا بیٹا سلیمان علیہ السلام کو حکمران بنے، ہاں جی ہاں، اس وقت ممکن ہے کہ نبوت ایک ہی دور کے اندر دو نبی ہو سکتے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ بعد میں ہوئے، بہر یہ بادشاہ جس وقت داؤد علیہ السلام فوت ہوئے پھر حکومت ان کے پاس آئی ہے، نبوت ممکن ہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، ہاں جی ہاں جی۔ علمنا ہمیں سکھلائے گی منطق الطیر پرندوں کی بولی، پرندوں سے ہر ایک چیز، پرندے بھی باقی جانور بھی، جیسا کہ آگے چونٹی کا واقعہ آئے گا، اوتینا من کل شئین، اور دی گئی ہمیں ہر شے، حکومت چلانے کے جتنے بھی اسباب وسائل وہ بھی تمام دیے گئے، ان هذا له الفضل المبين، بے شک یہ اس کا فضل واضح، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنوں سے انسانوں سے اور پرندوں سے، فهم یوزعون، بس ان کو ایک جگہ ٹھہرایا گیا، ایک بار کسی مہم کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں جانا تھا تو تمام کو حکم دیا کہ تمام کے تمام نکلیں، جنانچہ تمام کو نکلا گیا، جنوں کے الگ، انسانوں کے الگ، پرندوں کے الگ الگ لشکر جو مرتب کیے گئے، سفر شروع کر دیا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آئے وہ ایک چونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جو اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں، لا يحتمنكم سليمان وجنوده، کہیں نہ کچل دے نہ روند ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، وهم لا يشعرون، اس حال میں ان کو شعور بھی نہ ہو، وہ اپنے خیال میں اوپر جا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ پاؤں کے اندر ننھے منے چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، اس لیے فوراً اپنا تحفظ کرنے کے لیے محفوظ جگہ پر پہنچ جاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح پرندوں کی بولی جانتے تھے، اسی طرح چیونٹیوں کی اور دوسرے کیڑے مکوڑے ان کی بھی، تو ہر جانور کی اپنی اپنی بولی ہے، اپنی بولی کے اندر دوسرے سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، یہ الگ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، کبھی آپ نے چیونٹی کو دیکھا ہوگا، ایک چیونٹی جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے، ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر کے بات کرتی ہے تو دوسری دوسری طرح واپس چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس نے کچھ بتلایا کہ آگے نہیں جانا وہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگوں نے ایک واقعہ بھی بتلایا، کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک پار پڑا تھا کسی جانور کا پار، اور پار کے ایک کونے پر تھوڑا سا گوشت ہوتا معمولی سا، ایک چیونٹی آئی، اس نے وہ دیکھا کہ گوشت لگا ہوا، اس نے پار کو کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاری تھا، اس سے کھینچا نہ گیا، اس کو چھوڑ کر جلدی سے اپنے بیلے میں گئی، پانچ چھ چیونٹیوں کو بلا کر لائی، پانچ چھ جب آ رہی تھی تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کو بلا کر لائی ہے، جب قریب آئی تو میں نے پار کو اوپر اٹھا لیا، اب وہ پانچ چھ جو تلاش کر ادھر ادھر چکر لگایا نہ ملا, وہ واپس چلی گئی. یہ جس نے پہلے اطلاع دی تھی یہ ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں نے دیکھا وہ کدھر گیا, کہتے جب ادھر پھر رہی تھی میں نے پھر نیچے رکھ دیا. جب نیچے رکھا اس نے دیکھا کہ وہ پار تو پڑا ہے, اس نے پھر کھینچنے کی کوشش کی نہ کھینچ سکی, یہ پھر بلا کر لائی. وہ چھ سات چونکیاں دوبارہ پھر آ گئی. جب وہ تھوڑے فاصلے پر آئی تو کہتے پار کو میں نے پھر اوپر اٹھا لیا. وہ چھ سات جو ہمیں وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی, ان کو نہ ملا, وہ پھر واپس چلی گئی. یہ بڑی شرمندہ تھی کہ یہ وہ شہر سمجھے گی کہ میں جھوٹھی ہوں. وہ یہ ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی دیکھ رہی تھی, کہتے میں نے پار کو پھر نیچے رکھ دیا. نیچے رکھا اس نے دیکھا کہ یہ تو موجود ہے, اس نے چاروں تک چکر لگایا کہ واقعی صحیح ہے ٹھیک بات ہے, پھر بلانے کے لیے گئی. جب تیسری بار بلا کر وہ چھ سات دوبارہ پھر ان کے وہ کرندے آ رہے ہیں, جب قریب ہے تو پار کو میں نے پھر اٹھا لیا. جب تیسری بار ہوئی تو ان سات چھ سات میں سے جو ان کی بڑی سردار تھی اس نے حکم دیا, کوئی اس نے بات کہی تو سات نے گھیرا ڈال لیا, اور جو درمیان میں کہنے والی تھی اس کو گھیرے میں لے لیا. اب چھ سات چاروں طرف گھیرا ڈال لیا, پھر چھ سات اکٹھی با کر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا. کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی, کسی نے اس کا پاؤں پکڑ لیا, کسی نے کیا پکڑا, میرے سامنے اس کو مار دیا, مار کر چلی گئی. جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے تین بار جھوٹ بولا, جو جھوٹا فرد وہ ہماری بل کے اندر نہ رہ سکے. یہ ہر بار کہتی کہ یہاں چیز پڑی ہم آتی تو ہوتی نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے, اور جھوٹے کی سزا یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو کہتے کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا. اس لیے ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں, اپنے معاملہ سمجھاتی ہیں, اور یہ بھی ان کا نظام ہے کہ جھوٹا آدمی جھوٹا جو فرد ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک بزرگ نے لکھا ہے, اب وہ میرے ذہن میں نام اس کا ظہور ہو گیا, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں میں نے خود یہ دیکھا. اور اسی طرح اگر آپ خود کبھی بھی تجربہ کریں, کوئی میٹھی چیز ہے خوشبودار گھی والی ہے, اس کو پانی کے درمیان میں چھوٹے برتن میں ڈال کر رکھ دیں, چاروں طرف پانی کا ٹب ہو بڑا برتن ہو, ایک دن بعد دو دن بعد دیکھیں گے چونٹی اس کے اندر پہنچی ہوگی, حالانکہ چاروں طرف پانی ہے, بشرط ایک اس کے اوپر سے کوئی چیز کراس کر رہی ہو. تو یہ ایسے کرتے اس کو خوشبو آتی ہے, چکر لگایا کہ چاروں طرف سے پانی ہوتا ہے گزرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, پھر اوپر دیکھے گی اوپر کوئی رسی گزر رہی ہے کوئی اور چیز ہے, تو اوپر آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ چڑھ چڑھ کے رسی پر آئے گی, درمیان میں آ کر چھلانگ لگا دے گی. تو یہ ایسے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, یعنی اتنی سمجھدار ہے, اور یہ تمام کچھ ہے, یہ ان کا پورا نظام ہے. تو اب دیکھیے یہاں سے دیکھیے کہ یہ ایک چونکی نے باقی تمام کو کہا, اب دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بالکل سر کے اوپر تو نہیں آیا ہوگا, کچھ فاصلے پر ہی ہوگا, دور سے دیکھ کر اس نے فوراً اعلان کر دیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی بڑی سردار تھی, اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جو کسی ادارے کا ناظم ہے یا کسی مجلس کا متولی ہے, استاد ہے یا حکمران ہے, اس کو اتنا سست نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اپنی عوام اور رعایا کا پتہ ہی نہ ہو, ان کے ایک ایک کلمہ کا خیال کرے. کوئی ان پر دشمن حملہ کرنے والا تو نہیں ہے, کوئی ان کو تکلیف پریشانی آنے والی تو نہیں ہے, اگر کوئی ایسا ہے تو پہلے جائزہ لے کر فوراً متنبع کر دے. یہ نہیں کو اپنے کھانے پینے میں اپنے کوٹھی بنگلے کے اندر مصروف ہے, عوام کا کوئی خیال نہیں ہے نہ, جیسے چونکہ نے وہ کیسے خیال کر لیا اپنے تمام افراد کا. اور اس طرح جو امام اس کو اپنے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے, یہ نہیں نماز پڑھا دیے باقی کوئی بیمار ہے کوئی تندرست کوئی پتہ نہیں, ایک آدمی ہفتہ بیمار رہا ہفتے بعد آج کہاں سے یار میں تو بیمار تھا مجھے پتہ ہی نہیں جی, کیوں نہیں پتا, ایک مقتدی تیرا جماعت میں نہیں آیا تو پوچھ اٹھ جا کر ساتھیوں سے پوچھ فلاں صاحب نہیں آیا وہ بیمار ہے کہیں سفر میں گیا ہوا کیا وجہ, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں, کئی کئی ہفتے مہینہ کے پیچھے نہیں آتا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے اس کو پورا خیال کرنا چاہیے. اب وہ کیسے تمام جائزہ لے رہی ہے باہر دور دور کا, کوئی دشمن کوئی خطرہ معمولی سا خطرہ محسوس ہوا فوراً اعلان کر دیا. کہنے لگی چونٹی یا یوحنب نملدن یا یوحنم لدخلوا مساکنکم, اے چونٹی داخل ہو جو اپنے بلوں میں, لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, کہ نہ کچل ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر, وہ حملہ یہ شورود, میں یہ تو نہیں کہتی کہ وہ جان بوجھ کر یہ ظلم کریں گے, لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے, کیونکہ وہ عالم الغیب تو ہے نہیں, ان کو کیا پتا کہ نیچے ننی منی مخلوق ہے. فتبسم ضاحکا من قولہا, مسکرائے وہ ہنستے ہوئے, حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم کیا, مسکرائے اور اتنا مسکرائے پھر ہنسی پڑے. ابتدا تھوڑا سا تبسم کیا لیکن اس کی بات سن کر پھر ہنسی پڑے. بس مسکرائے ہنستے ہوئے من کو لیا اس چونٹی کی بات سے, وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی, اے رب مجھے توفیق دے میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر بھی کی اور میرے والدین پر بھی کی. یا اللہ کتنا تیرا عظیم احسان ہے کہ ننی منی چونٹیاں ان کو بھی پتا کہ یہ سلیمان آ رہا ہے, اس کا لشکر آ رہا ہے, پہچان لیا نا, چونٹی نے پہچان لیا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ناظم کون ہے, فلاں کون ہے, ہم اپنی نماز لوٹے مسلح پر ہی رہتے ہیں. حالات کی خبر ہونی چاہیے, نہ ہمیں اخبار کا پتہ, یہ میرے اندر بھی سستی ہے تمہیں, اب میں کیا کہوں. تو حالات کی خبر ہونی چاہیے ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں, بین الاقوامی سطح پر کیا حالات ہیں. تو یہ خبریں آ رہی ہیں کیا ہمیں اس کا سدے باب کیا کرنا چاہیے, یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اس کو پتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے, چونٹی کو پتا ہے اور فوراً اطلاع کی ہے. اس لیے ہر ایک چیز کا اپنے ارد گرد کے حالات کی خبر ہونی چاہیے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, اور یہ کہ میں عمل کروں نیک اور صالح, تَرْضَاهُ تاکہ تو راضی ہو جائے ان سے, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور داخل کرنا مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں. اب اس کا یہ غلط عقل پرست نا, وہ ہر ایک چیز کو اپنی عقل پر ہی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خصوصاً جتنے معجزات ہیں وہ ایسے ان کا الٹا سیدھا معنی کریں گے کہ عقل کے مطابق ہو جائے. کہتے ہیں کہ نہیں یہ چونٹی نہیں ہے, یہ اصل میں وادی نمل یہ ایک علاقہ تھا, تو یہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جن کو کہتے تھے نمل, وہ قبیلہ نمل تھا. تو ان نمل قبیلے کی ایک عورت نے جس کو نملہ کہتے تھے یا اس کا نام تھا نملہ, اس نے اعلان کیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, جلدی سے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ, یہاں باہر گلیوں بازاروں میں پھرتے رہو گے تو کہیں نیچے نہ آ جانا. غلط قسم کے اس طرح مفہوم لینے کی کیا ضرورت, سیدھی کہ چونٹی تھی, اگر عامی قسم کا ہوتا ہے اس میں معجزہ کیا ہے, یہ واقعی چونٹی تھی, یہ چھوٹی سی جو ننی منی مخلوق وہی تھی, اسی نے یہ تمام کچھ کیا تھا. ایک اور واقعہ بھی, وَتَفَقَّدَ الطَّائِرُ, اور جائزہ لیا ایک مار, گم پایا انہوں نے پرندے کو. ایک اور مرتبہ کا واقعہ, یہ ایک واقعہ تو یہ ہوا, ایک بار اور سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام کے تمام انسان بھی جن بھی پرندے بھی حیوان بھی تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں, جائزہ لیا جائے. کسی مہم پر جانا تھا, یہ کسی مقصد کے لیے, خواہ ان کی مردم شماری کرنی ہو جو بھی کرنا ہو. گم پایا انہوں نے ایک پرندے کو, فقال ما لی لا ارى الهدهد, کہا سلیمان علیہ السلام نے کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین, یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے, یہیں کہیں چھار چھپا کر بیٹھا ہوا مجھے نظر نہیں آتا, یا وہ غائب ہے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام عالم الغائب نہیں نا, نہیں تھے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں موجود ہے مجھے نظر نہیں آتا, یا وہ یہاں غائب ہے, کیا ہو گیا مجھے میں نہیں دیکھتا ہدہد کو, یا وہ ہے ہی غائب ہونے والوں میں سے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, البتہ عذاب کروں گا میں اس کو سخت عذاب. او لَأُذْبِحَنَّهُ, یا تو اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا لائے میرے پاس کی واضح دلیل. میں نے حکم دیا تھا تمام نے اکٹھے ہونا ہے, وہ کیوں غیر حاضر ہوا؟ یا تو واضح دلیل لے کر آئے, اس کا کوئی شرعی عذر ہو, تو پھر تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے, ورنہ اس کو سخت سزا ملے گی اور اس کا انجام جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیے جائے. اس میں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اب دیکھیے کہ کتنے پرندے, کتنے انسان, کتنے جن, کتنے ہر میں سے ایک پرندہ غائب ہے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً پتا چل گیا. تو ایک ناظم کو, ایک استاد کو, ایک امیر کو اتنا سمجھدار, اتنا مختار ہونا چاہیے کہ اپنے ایک ایک فرد کا علم ہو. یہ نہیں کلاس کا تو پانچ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے, دس نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے, نا پتا ہو کیا فلاں غائب ہے, فوراً اس کی حاضری اس کا آگے بھی تعاقب کرے. اور ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جو بغیر اطلاع کی چھٹی کرے اس کی سزا سخت ہونی چاہیے, اتنی سزا ہے کہ اس کی اچھی طرح لٹریشن ہونی چاہیے. دیکھو اگر سلیمان علیہ السلام کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, سخت اس کو سزا ملے گی, اور آخری درجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. اس لیے بغیر اطلاع کی چھٹی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اطلاع دے کر جانی چاہیے، اگر بغیر اطلاع کی جائے تو اس کی سختی سے نوٹس بھی لیا جا سکتا ہے۔ دن ٹھہرا وہ تھوڑی دیر، ٹھہرے تھے وہ سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر، اتنے میں وہ حدود بھی اڈاریاں لگاتا ہوا آ گیا۔ فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئ یقین، آتے ہی جلدی سے بتلایا کہ میں نے یہ احاطہ کیا اس چیز کا جس کا آپ نے بھی احاطہ نہیں کیا، میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں، ایسی بات میں نے معلوم کی ہے کہ جناب آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور آیا ہوں میں آپ کے پاس سبا علاقے سے ایک یقینی خبر لے کر۔ تو ہدود آ کر یہ نہیں کہ چھپ گیا چلو میرا کون سا پتا ہوگا، نہ آتا سیدھا آ کر حاضری دیجیے، اگر کوئی آدمی وقت پر نہیں پہنچا دیر سے آیا تو اس کو چاہیے کہ حاضر اپنی عذر بیان کرے، وجہ بیان کرے، یہ نہیں کہے کہ چلو کون سا پتا چلتا ہے۔ اور ہمارا تو یہ ہے کہ پانچ دن ہفتے دس دن کے بعد چھٹی کر کے آتے ہیں، استاد سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، ناظم سے سلام بھی نہیں لیتے، کہیں تو پتہ نہ چل جائے کہ یہ لیٹ آیا ہے، حالانکہ اس کو پتا نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے آئیں، اپنے استاد کو ملیں، اپنے ناظم کو ملیں، آپ اپنا عذر بیان کریں، یہ نہیں اگر وہ نہیں پوچھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اب اس کا ذہن آپ کے خلاف رہے گا، اس کے ذہن میں کئی بار آئے گا یہ ایسا ہے، اگر آپ اپنا عذر بیان کر دیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا، میرا رشتہ دار فلاں تھا، اس کو فلاں بیماری تھی، فلاں وجہ بن گئی، تو اس کا ذہن کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو فوراً آ کر اپنی عذر بیان کرنا چاہیے۔ تو ہدود نے آتے ہی سلیمان علیہ السلام کو آتے ہی اپنا عذر بیان کیا کہ جناب میں ایک ایسی عجیب و غریب خبر لے کر آیا ہوں، اس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ تو معلوم ایسے ہوتا کہ ہدود یہ بھی وہابی تھا نا، اس کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، کہتے ہیں ایسی خبر لایا جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، وہ خبر کیا ہے؟ وجئتک من سبع، آیا ہوں میں تیرے پاس سبا علاقے سے، کہاں تمہارا علاقہ؟ تو یہاں کہاں سبا، اور یہ یمن کا دارالحکومت ہے، اور یمن کے دارالحکومت سے یہ 55 کلومیٹر دور علاقہ ہے، تو یعنی یہاں سلیمان علیہ السلام رہتے تھے یروشلم میں، وہاں سے 1500 میل دور تھا، 1500 میل فاصلے پر ہے سبا کا علاقہ، سبا کا علاقہ یروشلم، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے وہاں سے 1500 یعنی 1500 میل دور تھا۔ آیا ہوں تیرے پاس ایک یقینی خبر لے کر، انی وجد تمرا تن تملکہم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، پایا میں نے ایک عورت کو، وہ ان کی حکمران بنی بیٹھی، اور دی گئی وہ ہر شے، سیاسی امور میں سے ہر شے دی گئی، و لها عرش عظیم، اور اس کا عرش ہے بہت عظیم، بہت بڑے عرش کی مالک ہے۔ اور ہدہد نے یہ دیکھا کہ ایک عورت حکمران بنی ہوئی ہے، وہاں سے 1500 میل اڑتا اڑتا، نہ راستے میں کھایا نہ پیا نہ سانس لیا، بس حیران ہوتا آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ عورت حکمران بنے، پرندہ حیران ہے، وہ تو پرندہ حیران ہے کہ عورت حکمران بنے، اور عجیب و غریب خبر دے کر اڑتا آ رہا ہے، نہ پانی پیا نہ دانا کھایا، پہلے آ کر اطلاع دی کہ یہ بھی ایسے عجیب و غریب بھی واقعات آ رہے کہ مرد جو محکوم ہے اور عورت حاکم ہے۔ بے شک میں نے پایا ہے عورت کو تو مالک بنی ہوئی ہے ان کی، اور وہ دی گئی ہے ہر شے حکومت چلانے کے، اس کا تمام اسباب، وہ پولیس بھی ہے، فوج بھی، باقی مال بھی، تمام کچھ اس کے پاس ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا بہت بڑا عرش بھی ہے، سخت بڑا عجیب و غریب ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، دوسری مذہبی ان کی حالت یہ ہے، سیاسی حالت یہ تھی کہ ہر کچھ دیا گیا، مذہبی حالت یہ ہے کہ پایا میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، فصد من عن السبیل، روک رکھا ہے ان کو اللہ کے راستہ سے، فهم لا يهتدون، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ دو عجیب و غریب کام دے کر، ایک غیر اللہ کی عبادت، دوسرا عورت کی حکمرانی۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو جو ذات نکالتی ہے پوشیدہ چیزیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، وَيَعْلُمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتی ہو، جو ظاہر کرتی ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کوئی الہ نہیں مگر وہی جو عرش عظیم کا مالک ہے. اس لیے کہ کیا شمس ہے, کیا آفتاب ہے, کیا مہتاب ہے, یہ تمام کے تمام اس کی مخلوق ہیں, تو مخلوق کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات, اندازہ کریں کتنی سمجھداری ہے حدود پرندے کی, کہ کیسی تقریر کر رہے ہیں. یہ اس کی تقریر ہے حدود پرندے کی کہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کے غیب اور پیشیدہ چیزوں کو جاننے والا, جو تمہارے دلوں کے خیالات اور پروگرام کو جاننے والا, تو جو عرش عظیم کا مالک ہے اس کو کیوں نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے تخت جنے کے ہیں, چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں, ان کے سامنے جھکے ہوئے. سلیمان علیہ السلام کا اچھا ایسے باقی ایسے بات ہے, قال سلام ذرا صدقت ام كنت من الكاذبين, کہا سلیمان علیہ السلام نے ان قریب ہم دیکھتے ہیں کیا تو نے سچ کہا یا تو ہے جھوٹوں میں سے, ہم تحقیق کر لیتے ہیں بھی, تو جان بچانے کے لیے ایک گپاؤ لگا رہا ہے یا واقعی ایسی بات ہے. کبھی جان بچانے کے لیے جو غیر حاضر ہوتے ہیں نا, وہ بڑے ہیلے بہانے جھوٹ جھوٹ موٹ بھی بڑے بناتے ہیں. ایسا جی ہو, کئی طالب علم جی فوت کی ہوگی تھی, اچھا جی ٹھیک ہے, کون فوت ہوا تھا, بس قریبی تھا, کون قریبی تھا, کیا لگتا تھا, وہ ہمارے بس ہمارے گاؤں کا آدمی تھا, پہلے ایسے ہی, پھر تحقیق کرتے جائیں وہ گاؤں کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے, تو محلے میں گاؤں میں کوئی فوت ہو جائے تو ہماری چھٹی دو دن کی پکی ہو جاتی ہے. اس لیے تحقیق کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ اس کی بات پر فوراً اعتبار نہیں ہے, جو غیر حاضر ہوتا ہے نا بغیر وجہ کے, اس کی پوری تحقیق کرنی چاہیے, کیونکہ چھٹی اس نے کر لی اب کہ جھوٹ مر ضرور اس کے اندر ملائے گا, کتنا بھی نیک ہو یہ تحقیق کرنی چاہیے. قال سنن ذرا صدقت ام كنت من الكاذبين, ان قریب ہم دیکھتے ہیں کیا تو نے سچ کہا یا تو ہے جھوٹوں میں سے, تو خبر بعد یا دوبارہ انہوں نے اور لشکر نہیں بھیجا, پھر اسی کو بھیجا ہے کہ یہ میرا خط لے کر جاؤ, اگر تو نے یہ صحیح جواب دوبارہ لایا تو پھر تم کہیں کہ واقعی ایسے بات ہے, اگر یہ نہ ہو پھر تو نے ایسے کہا ہوگا, تو یہ نہیں کہ اور لشکر نہیں بھیجا تحقیق کرنے کے لیے. اذ حبکتا بهذا فالقی الیہم, لے جا میرا خط یہ, بس ڈال دینا اس کی ان کی طرف, تم متولا عنہم, پھر جانا ان سے, پیچھے ہٹ کر بیٹھ جانا, فانظر ماذا یرجعون, دیکھنا وہ کیا لکاتے ہیں, کیا رد عمل کرتے ہیں. یہ میرا خط لے جا, خط لے کر اس کے جو ملکہ ہے اس کو اس کے پاس رکھ دینا, کہ پیچھے ہٹ کر چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا صلاح مشورے کرتے ہیں, کیا ان کا رد عمل کیا ہے. فانظر ماذا یرجعون, تو دیکھنا وہ کیا رد عمل کرتے ہیں, یعنی کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب قریب, چنانچہ درمیان میں کچھ حذف کر دیا جو سمجھ آ رہی بات, حدود وہ دوبارہ لے کر گیا ہے, خط لے کر گیا, جا کر ادھر دوسرے اس نے کوشش کی ہو, کہتے روشن دان میں سے اندر گیا تو بلقیس جو ملکہ تھی اس کے سینے کے اوپر ڈال کر باہر نکل کر بیٹھ گیا, جب وہ بیدار ہوئی اس نے دیکھا کہ سینے کے اوپر خط یہ کس نے, بڑی حیران, اندر آنے میں آنے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں, پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں, محفوظ علاقہ, یہ کون, بڑی حیران بڑی پریشان. اسی حیرانی کے اندر اس نے کھول کر دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے اور اوپر یہ بات لکھی ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا لکھا سب سے اوپر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 786 لکھا, بسم اللہ لکھی ہے 786, تو اس لیے بسم اللہ لکھنی چاہیے نہ کہ 786, جو کہ ہندوؤں کا ایک یہ طریقہ بنا تھا, انہی سے مسلمانوں کا یہ رائج ہو گیا, اور یہ کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, اس سے بسم اللہ 786 سے بسم اللہ نہیں بنتی, یہ اصل میں ہندو یہ اپنا یہ استعمال کرتے ہیں, ان کے ایک گرو جو ہے ان کا کوئی نام وغیرہ ہے جس کے یہ 786 عدد بنتے ہیں, اسی کے وہاں مسلمان ہمارے رہتے تھے, ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنا لیا, ورنہ بسم اللہ لکھنی چاہیے پوری, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا لکھا کرتے تھے بسم اللہ ما, بسم اللہ ما, لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھا تھا, اس وقت پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خط پر لکھوانا شروع کیا, اور اس کے اوپر یہ بھی لکھا تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین, نہ بغاوت کرو مجھ پر اور آجو متی اور فرما بردار ہو کر بغاوت نہ کرو، آرام سے مسلمان و مطیع بن کر میرے پاس پہنچو۔ بس دو عرصی بات ہے، یہ چار چار صفحے، پانچ پانچ دس صفحے، دس دس صفحے، اس کے اندر شعر لکھے ہیں، نیلے پیلے ہر نا، یہ نہیں خط ہوتا، خط کے اندر دو عرصی بات ہو بس۔ قالت یا ایھا الملا افتونی فی امری، کہنے لگی اے سردارو، اے درباریو، بتلاؤ مجھے، مشورہ دو مجھے میرے معاملے کے بارے میں۔ ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون، نہیں میں یہ قطعی فیصلہ کرنے والی کسی معاملے کا یہاں تک تم حاضر ہو۔ تمام تو اکٹھا کیا تھی، یہ عجیب و غریب خط آیا ہے، پہلے تمہیں یہ حرام کہ یہ سب پہنچایا کس نے، پہرے داروں سے ادھر ادھر تحقیق کی، تمام کہتے ہیں جناب ہم تو بالکل اٹینشن کھڑے ہیں، یہاں کے کیا مجال کے یہاں کوئی پرندہ بھی ہے، یہاں تو صرف کوئی چیز نہیں گزری، مقصد تو کوئی انسان کوئی نہیں گزرا۔ بڑی حیران، ان کا یہ عبارت بھی یہ ہے، وہ تمام کو اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، اور یہ بھی کہنے لگی کہ میں نے کبھی بھی کوئی اہم معاملہ ہو تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، ہمیشہ میں مشورے سے کیا کرتی ہوں۔ تو تھی وہ سمجھدار، وہ عورت سمجھدار بہت ہی، آگے باتیں آ رہی ہیں، نہیں ہوں میں کوئی پکی اور یقینی فیصلہ کرنے والے یہاں تک کہ تم حاضر ہو، جب تو تم مشورہ دو تمام اس کے بارے میں نہ بیان کرو تو میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید، کہنے لگے جیالے کہنے لگے ہم سخت قوت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں۔ کہنے لگا جناب ہم حاضر، اگر آپ لڑائی کا ارادہ اشارہ کریں تو ہم دیکھنا کیسے ہوئے، پانی کی طرح اپنے خون بہا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جیالے اسی طرح کے اٹھتے سیدھے مشورے دیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہم اولو قوت، بڑی قوت والے ہیں، وہ اولو باس شدید، اور سخت جنگجو ہیں، بڑے کمانڈ، ہم نے یہ کیا کہتے کمانڈو کورس کیے ہوئے ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تامرین، اور معاملہ آپ کے سپرد ہے، بس دیکھیے آپ کیا حکم دیتی ہیں، کیونکہ یہ درباری ہوتے نا جی جناب کہنے والے، مقصد ان کے ہاں کے اندر ہاں ملانا، باقی یہ ہم قوت بھی ہے طاقت بھی ہے، لیکن معاملہ آپ کے ساتھ، جناب جو آپ حکم فرمائیں گی ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قال ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها، کہنے لگی بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اس میں فساد مچا دیتے ہیں، اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وجعلوا عدت اہلھا اذلۃ، اور کاٹ دیتے ہیں ان کے رہنے والے کو جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس بستی کے اندر جو بڑے چوہدری اور سردار ہوتے ہیں وڈیرے ہوتے ہیں عزت والے ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ حملے کے اندر عوام کو تو کچھ نہیں نکال جاتا، عوام بچاری کا کیا قصور ہوتا ہے، پھر بڑے جو ہوتے ہیں عہدے دار انہیں کو مطاف کرنا ہوتا ہے، انہیں کو قتل کرنا، ان کو گرفتار کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو سب سے پہلے چھری ہماری گردنوں پر چلے گی، عوام کو انہوں نے کچھ نہیں کہنا، اسے سب سے پہلے ہمیں پکڑیں گے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی پر تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں اس بستی کے عزت والوں کو ذلیل۔ وہ قدا لے کے یا فعلون، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے ایسے جلدی سے تیزی نہیں دکھلانی چاہیے کہ ہم یہ قوت والے ہیں فلاں والے ہیں، یہ کوئی سمجھ سوچ کر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے بھی بالکل وہ حدود واقعی پرندہ ہے، یہ حدود پرندہ، یہ کوئی لمبی سی چونچ والا جو اوپر اس کے چتکبرا سا ہوتا ہے، یہ مٹی کے اندر ایسے چونچ لگا کر اس کے اندر دانا دن کا کیڑے مکوڑے نکال تلاش کرتا رہتا ہے، یہ وہی حدود پرندہ ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا، آپ نے کہا کہ حدود کو، شہد کی مکھی کو، چیونٹی کو اور میمولا، ان کو قتل نہ کرو، ان کے قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے، یہ صحیح اپنے ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ان کو قتل نہ کرو۔ تو اس لیے اب اس کا معنی پھر الٹا سیدھا کرنا، وہ عقل پرستوں کا کہتے ہیں کہ پتہ حدود سے مراد کیا ہے، کہتا کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو طیارہ تھا نا، اس کا یہ پائلٹ تھا، یہ ایک آدمی تھا اس کا نام تھا حدود، یہ آپ کے طیارے کا پائلٹ تھا، تو یہ سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے علاقے میں تھے تو یہ وہاں سے طیارہ لے کر آیا، اس نے وہ تمام حالات دیکھے۔ انہوں نے ایسا معنی کرنا ہے کہ اپنے عقل کے مطابق، اتنی نہ کہ یہ پائلٹ تھا نہ کہ یہ کہ انسان کا نام تھا، یہ واقعی حدود پرندہ ہی تھا۔ اچھا اگر پائلٹ ہوتا تو یہ خط ان کو دیا تھا، وہ خط اندر کیسے سے نے پھینک دیا؟ ہاں جی، تو کسی مقصد کے لیے گیا اپنا، تو جاتے جاتے اس نے وہاں کے حالات دیکھے، اس کو پھر جائزہ لیتے ہوئے، پیچھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ پیچھے جو کہ اور حکم جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ اپنی خوراک میں ویسے ایک جب تک کوئی پابندی نہیں ہو، پابندی نہ ہو تو آگے پیچھے بھی جا سکتا ہے، جیسے اثر کے بعد آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ بھی چلا گیا، چلتے چلتے سیر پہ دور نکل گیا، تو وہاں اس نے دیکھا وہاں نہیں حکومت نظر آتی ہے، عجیب و غریب لوگوں کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اور قریب ہو کے دیکھے تو صحیح، وہاں تھوڑا دیر ٹھہر کر ان کا دیکھا عبادت کا طریقہ، ان کے طریقے کا، تمام کچھ انہوں نے پورا جائزہ لیا، اور یہ دیکھنے کے اندر بھی کچھ وقت لگا ہی ہوگا نا۔ مقصد یہ تھا کہ جب میں نے حکم دیا اس وقت، وہ تو حکم سے پہلے تھا، اسی لیے تو سزا بھی نہیں نا دی، اگر وہ حکم سننے کے بعد وہ حکم عدولی کرتے پھر تو سزا ملتی، وہ تو جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آرڈر کیا کہ تمام باہر نکلیں، کسی مہم پر جانا ہے، مردم شماری کرنی ہے، تمام کو شمار کرنا ہے، اس وقت حاضر نہیں تھا، اس لیے ان کی خبر سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا تحقیق کرتے ہیں، اگر تیری بات صحیح ہوئی تو تم باقی تم معذور ہوگا، تجھے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ انی مرسلت الیہم بہدیۃ، بے شک میں بھیجنے والی ان کی طرح ہدیہ کو تحائف، ناظرتم بما یرجی المرسلون، دیکھتے ہم کہ کس چیز کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے، کہنے لگے نہیں ہم ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کیا، کیسے وہ لوگ ہیں، ہم کے ہدیے تحفے وغیرہ بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے قبول کر لیے تو وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، ہم سال کے بعد چھ مہینے کے بعد ہدیے تحفے بھیج دیا کریں گے، وہ اپنے بجاتے رہیں ہم اپنے بجاتے رہیں گے، تو دنیا دار ہوں گے پھر چھوڑو، پھر ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے ہدیے قبول نہ کیے تو واقعی نبی ہوگا وہ، جو کہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، پھر ہمیں اس کی متح سے قبول کرنی چاہیے، اس لیے پہلے تو ہم ہدیے بیچتے ہیں، تو ہمارے جو ہدیے لے کر جانے والے ہیں دیکھیں گے ان کا نظام، ان کا طریقہ کار، ان کا تمام کچھ دیکھیں گے، اور وہ کیا سلوک کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے بھیجا بڑے بڑے قیمتی سونے کے، چاندی کے، جواہرات، پتہ کیا کچھ بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ بڑے بڑے گارڈ بھر بھر کے لا رہے ہیں، یہ جناب یہ ملکہ کی طرف سے ہدیہ تحفہ ہے، سلیمان علیہ السلام ٹھوکر مار کر کہا چلو بھاگ دو لے کر تحفے، ہمیں رشوت دینے آل کے لیے آگے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم ان ہدیات کے تو حال سے کوئی محتاج نہیں ہے، سیدھی بات دو حرف کی بات ہے، یا تو فوراً وہاں سے ہجرت کر کے یہاں میرے پاس پہنچ جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو ایک دن کے بعد ہم فوج لشکر کشی کریں گے، تو دیکھیں کیسے تابڑ توڑ حملہ کرتے ہیں، تمہاری اینٹ اینٹ بجا دیں گے، بس دو ہی باتیں، نہیں وہ انہوں نے اپنے حد، انہوں کو کیا پتا کہ یہ حدود نے یہ تمام کارستانی کی ہے، درمیان میں وہ اطلاعیں کر رہا ہے، ان کو تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خط آیا، لیکن آیا کیسے یہ پتہ نہیں ہے، وہ یہ حیران تھے، اور اب انہوں نے اپنے بھیجے آدمی کہ جلدی سے جاؤ اور ہدیے دو اور وہاں سے جائزہ لو کہ کیا نظام کیا کچھ ہے۔ فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو کہا سلیمان علیہ السلام نے کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو ساتھ مال کے، اور جو دیا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے جو تمہیں دیا، تم سے اللہ نے مجھے زیادہ بہتر دیا ہے، بل انتم بهديتكم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے ہدیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہو، ان کے ساتھ خوشیاں تمہیں ہوتی ہے، تم لے جاؤ ان کو دیکھو خوش ہوتے رہو، ان قریب تمہیں پتا چلے گا، جنود اللہ واپس لوٹ جاؤ ان کی طرف، اپنے بلکہ اپنی ملکہ کی طرف اور ان کے حواریوں کی طرف واپس لوٹو، ان کی طرف ان قریب بھی آئیں گے ہم ساتھ ایسے لشکر کے، نہ مقابلہ ہوگا اس لشکر کا بھی لام، نہ مقابلہ ہوگا ان کے لیے اس لشکر کا، ایسا لشکر لے کر آئیں گے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہاں جی واپس لوٹ، وہ لانے والا جو ان کا بڑا تھا جو آگے پیش کرنے والا تھا ایک ہی ہوگا نا، باقی اٹھانے والے باقی جو وہ پیچھے تھے، تو جو بڑا تھا ان کا اوپچی تھا اس کو کہا بھی چلو واپس لے جاؤ ان کی طرف، واپس لے جاؤ انہی کی طرف، ان قریب ضرور ہم آئیں گے ان کی طرف لشکر لے کر، ایسا لشکر کہ نہیں مقابلہ ہوگا ان کے لیے اس لشکر کا، بلا نقر جنہم منہا ادلتم وہم فاغرون، ضرور با ضرور نکال دیں گے ہم اس بستی سے اس شہر سے، اس حال میں کوئی ذلیل ہوں گے اور وہ عاجز ہو جائیں گے، ذلیل و خوار کر کے ہم مار مار کر ان کو بگا دیں گے، کوئی جان بچا کر بھاگ گیا تو بھاگ گیا، باقی ان کو قتل کر دیں گے. ہاں جی ہاں جی بہتر مما آتا جو تمہیں دیا ہے، مطلب کہ تمام کو صرف ایک کو تو نہیں نا خطاب کیا جا رہا، جو تم تمام کو اللہ تعالی نے دیا آتا تو واحد ہے، یہ تو ضمیر جائے گی نا اس کے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی کم ضمیر، یہ جمع کی طرف ہے، تو مراد اس سے تمام کے تمام، اس کے حواری وغیرہ تمام کو کہا جا رہا ہے. بہتر ہے اس چیز سے جو اللہ نے دیا ہے، جو اس نے دیا تمہیں، جو اللہ نے تمہیں دیا اس سے بہتر اللہ نے مجھے دیا. قال یا ایھا المال و ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، چنانچہ جب وہ واپس پہنچے انہوں جا کر بتلایا کہ جناب وہاں تو ہماری دال نہیں گلے گی، ان کا تو کیا ہی بات، وہاں تو جن سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے درندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو کوئی مچھر جو وہ بھی ان کے حکم کے بعد بغیر نہیں اڑ سکتا، تو ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں، ہم ایسے ہی کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے تھے بس ہماری جیسی سلطنت اور حکومت کسی کی نہیں ہے، انہوں نے تمام کے تمام پاؤں کی ٹھوکر مار کر دیکھا بھی نہیں، ہمارے ہدیوں کو واپس کر دیا ہے، انہوں نے یہ ساتھ پیغام بھی دے دیا ہے. بلقیس جو ہے فوراً سمجھ گئی کہ یہ دنیا دار آدمی نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے مطاعت ہو کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، ورنہ ہماری زندگی جو اس طرح نہیں گزرے گی. تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملا کہ دنیا دار جو ہے وہ دیندار لوگوں کو ہدیہ تحفہ دے کر، دنیا کا لالچ دے کر ان کا امتحان اور آزمائش کیا کرتے ہیں، جیسے بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی نا، اسی طرح دنیا دار جو ہے وہ دینداروں کا یہ آزمائش اور امتحان لیا کرتے ہیں، اور اسی طرح غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کی اس طرح لالچ اور تمے دے کر اپنے مطاحت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ان کو فلاں دے دو تو گرانٹ دے دو تو فلاں، مطلب یہ ہمارے مطاحت رہیں گے، ہمارے ممنوع رہیں گے، یہ ہماری ہاں کے اندر ہاں ملاتے رہیں گے، آگے سے انکار نہیں کر سکے. اگر سلیمان علیہ السلام ان کے ہدیے قبول کر لیتے تو کبھی بھی متاحتی قبول نہ کرتے اور کبھی بھی نہ آتے. یہ اسی وقت ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ تمام تم بگا دیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو لالچی اور تماخور ہو. اس لیے جو آدمی ہدیہ قبول کر لے وہ کبھی، اسی لیے تو آپ نے فرمایا نا کوئی حاکم کو قاضی جو ہدیہ قبول نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ہدیہ قبول کرے گا صرف فیصلہ انصاف سے نہیں کر سکے گا، اس نے آموں کی پیٹی بھیج دی، سیبوں کی بھیج دی، مقصد کیا کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا. تو جس کے سے کوئی ہدیہ قبول کر لیا اب اس کے خلاف وہ بات کہے گا، اس کے خلاف فیصلہ کرے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ رشوت کے اندر آتا ہے، اگر اس کا پہلے لین دین نہیں تھا، صرف فیصلے کی وجہ سے اس نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، اس نے کچھ تحفے کے طور پر کچھ بھیج دیا، معمولی چیز بھی بھیج دی اس نے قبول کر دی، تو یہ رشوت ہوگی. اس لیے حاکم ہے، قاضی ہے، جج ہے، اس کو ایسے عوام کے ہدیات اور تحائف قبول نہیں کرنے چاہیے. یہ لوگ اب تحفہ دے دیں گے، ہدیہ دے دیں گے، کل ایسا آپ سے کام لیں گے جو ناجائز اگر غلط کام پر آپ کو مجبور کریں گے اور آپ انکار بھی نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ اگر اس طرح کی رشوت قبول نہ کی جائے تو انسان کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. جو کہ افیسر جب رشوت نہیں لیتا اس کا بڑا مقام ہے، لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قانون کا پابند ہے. جس کا پتا ہے کہ اس کو چلو 1000 روپے کی کوئی چیز دے دی تو جو مرضی کرواتے رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھاؤ یار ہے، اس کا کوئی نہ اس کا ڈر ہے نہ کوئی روگ ہے، تو اس کو لوگ ایسے سمجھتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا روب دبدبا کیسے پڑا جب تمام کے تمام تو ہائے کو ان کے واپس کر دیے. یہ کیوں سویا ہوا بھی اٹھائے اس کو. کن کے نہ اگر اس نظریے سے دیں کہ اس کو اپنے مطاحت کرنا ہے، کوئی غیر مسلم آپ کو تحفہ دیتا ہے، ویسے آپ کے تعلقات ہیں، کوئی آمد و رفت ہے، پھر تو قبول کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس مقصد کے لیے دے کہ میں آج اس کو تحفہ دے دیتا ہوں, کل یہ میرے سامنے زبان نہ کھولے, میرے خلاف کی بات نہ کرے, یہ انسان کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ تحفہ آیا کس لیے آیا, کس مقصد کے لیے آیا, آگے پیچھے کبھی نہیں دیا. اب آپ نے امتحان دیا ہے, اب جس کے پاس پرچے گئے اب اس کو آپ کبھی مٹھائی کا ڈبہ جا رہا ہے, یہ عیدی آ رہی ہے, یہ فلانی آ رہی ہے, پہلے کیوں نہیں کبھی دیے؟ مقصد یہ کہ وہ پرچے گئے کچھ نہ کچھ کروائے گا. اسی طرح آپ کا کیس گیا ہے یا آپ کے علاقے میں نیا نیا کے تھانے دار آیا, اب اس کو ہدیہ تحفہ بھیج دیا, کیا مطلب کل مجھے کام پڑے گا تو یہ میرا ممنوع رہے گا, پھر جو چاہوں گا کرواؤں گا. یہ تمام اگر پہلے ان کے راستے ہیں, پہلے کی دوستی یاری ہے, تعلقات ہے, پہلے ان کے تحائف وغیرہ تھے, وہ تو الگ بات, وہ تو قبول کیا جا سکتا ہے. قال یا ایو المال وایکم یا تینی بعرشھا, کہا سلیمان علیہ السلام نے, پتا چل گیا, اس نے اطلاع بھیجی کہ جناب آپ کو حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم خود ہی آ رہے ہیں, فوراً ہم بس چاند ہی دنوں کے اندر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. ادھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ آ رہے ہیں, اب ہمیں کہ ایسا کام بھی دکھلانا چاہیے, وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوٹے مسلے والے لوگ ہیں, ان کو بھی دنیا کا پتہ نہیں ہے, ہمیں یہ بھی دکھلانا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے نظام ہم جانتے ہیں, اور ہمیں ہمارے ہمیں بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں قوتیں دی ہے. اچھا تم میں سے کون ہے جو اس کا وہ عظیم تخت اٹھا کر لائے گا؟ ایک جن افریت کہنے لگا, جناب میں حاضر ہوں, مجھے بڑی اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے, میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ بس دیر کیا, یہ آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے. صبح سے لے کر زوال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ مجلس تھی, زوال سے زوال کے ٹائم اس نے برخاست ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ مجلس ختم ہوتے ہی بس میں لے آتا ہوں, اور میں اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کرتا, میں بڑا امانت دار ہوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اتنے دو تین گھنٹے لگیں گے, کوئی اور کی جلدی لانے والا؟ ایک اور کھڑا ہوا, انہوں نے کہا جناب میں اسے بھی جلدی لا سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ دیر کیا, آپ اوپر دیکھے نیچے دیکھے تخت سامنے ہوگا. سلیمان علیہ السلام اوپر نظر کر کے نیچے دیکھا, تخت بالکل سامنے تھا. قال یا ایھا المال وایکم یاتینی بعرشھا, کہا سلیمان علیہ السلام نے, اے سردارو کون لائے گا میں تم میں سے میرے پاس اس کا تخت؟ قبل ان یاتونی مسلمین, پہلے اس کے کو آ جائیں میرے پاس مسلمان بن کر. کیا کہا؟ مسلمین. ثابت ہوا کہ جو سلیمان علیہ السلام کو اطاعت کرنے والے, ان کے کلمہ پڑھنے والے, وہ بھی مسلمین تھے. تو مسلمین کا لفظ صرف اسی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ ہر نبی کی اطاعت قبول کرنے والے ان کو مسلمین کہا گیا. پہلے اس کے تو آج مسلمان بن کر. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہا عفریت نے جنوں میں سے, میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس کو پہلے اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی اس جگہ سے, اس جگہ سے اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے, آپ اپنی اس جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے, مجلس ختم کرنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, بے شک میں اس پر طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, طاقت بھی اللہ نے دی ہے, اور یہ نہ سمجھنا کہ میں ہیرا کی موتی اس میں سے چرا لوں گا, نہ امانت دار ہوں, میں نبان اسی طرح لاؤں گا. قال الذي عنده علم من الكتاب, کہا اس آدمی نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا, ان آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لاتا ہوں آپ کے پاس اس کو پہلے اس کے کہ لوٹے آپ کی طرف آپ کی نظر, آپ کی نظر آپ کی طرف واپس آئے اسے پہلے لے آتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عندہ, جب انہوں نے دیکھا اس کو تو ٹھہرا پڑا ہے ان کے سامنے. قال ھذا من فضل ربی, کہا سلیمان علیہ السلام نے, یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, کیا میں اس کا تاکہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نشکری کرتا ہوں. من شکر فانما یشکر لنفسہ, جو بھی شکریہ ادا کرے گا تو وہ شکریہ ادا کرے گا اپنے نفس کے لیے, فائدہ اس کو اپنا ہوگا. من کافر فان ربی غنی کریم, جو نشکری کرے گا میرا رب بے پرواہ اور بڑا عزتوں والا ہے, میں آگے تو نہیں چلا گیا, اتنی جلدی سوال بچھاڑ کر دیتے ہیں, ابھی بات ہونی ہے. چنانچہ انہوں نے دیکھا تو تخت سامنے حاضر تھا, اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یہ تمام اللہ کی انعامات ہیں, اللہ کا فضل و کرم, اس کے فضل سے یہ تمام کچھ ہوا ہے. اب وہ قال الذي عنده علم من الكتاب, وہ آدمی کون تھا اور کتاب کون سی تھی جس کا علم تھا؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے, وہ انسان تھا, جن تھا, کیا تھا, کون تھا, اور کتاب کس کتاب کا ان کو علم تھا, وہ کی اسماء حسنہ سے یا اسم اعظم تھا یا کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی یا پہلی تھی، اس کا کوئی قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ہے. علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں جن اکثر جن کا جو نظریہ ہے کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا انسانوں میں سے جس کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ اس کا نام تھا، یہ وہ آدمی تھا. بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں. قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ان کو تھا، مراد وہ خود ہی تھے. تو پہلے پوچھا کون لائے گا، اس نے کہا اتنی دیر سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے جلدی، اس سے بھی جلدی لا سکتا ہوں. تیسرا قول جو ہے روح المعانی والے نے اور تفسیر کبیر والے نے، وہ امام نخی کا قول بیان کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس سے جلدی لاتا ہوں، اب اگر آپ کو آنن فانن چاہیے تو میں اس سے بھی جلدی حاضر کر دیتا ہوں. یہ امام نخی کا قول روح المعانی والے نے اور تفسیر کبیر والے نے اور مدارک، ان تینوں نے بیان کیا. اگر وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے تو اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں، بات بالکل کلیئر ہے. باقی رہا کہ اگر وہ آصف بن برخیہ تھا یا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور انہوں نے لایا ہے، تو یہ اگر سلیمان علیہ السلام لائے تھے تو وہ ان کا معجزہ تھا، اگر آصف بن برخیہ جو ان کے جو امتی تھے وہ لائے تھے، یہ ان کی کرامت تھی. معجزہ اور کرامت، نبی کے ہاتھ سے خرچے عادت کام ظاہر ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے، امتی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے. نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ پر حق ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے اور سخت گناہ ہے، جرم ہے، بشرط یہ کہ وہ کرامت اور معجزہ صحیح سند سے، صحیح دلیل سے ثابت ہو، صحیح دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ نبی کا معجزہ، یہ ولی کی کرامت، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا لازمی ہے. لیکن یہ معجزہ اور کرامت نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں دکھلا دیں، یہ ان کے ہم آتن ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے، قوت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اپنے کسی بندے کی عزت اور احترام بڑھانے کے لیے اس کے ہاتھ ہی اللہ ظاہر کروا دیتا ہے. لیکن ہوتا اسی وقت جب اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جب اللہ چاہے، جیسے اللہ چاہے. تو یہ تمام طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی تھی، انہوں نے اللہ کے دربار میں کہا کہ یا اللہ حاضر کر دے، تو فوراً آنن فانن یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوتوں سے سینکڑوں لمحات کے اندر وہاں پہنچ گیا. جو 1500 میل جانے کا اور 1500 میل آنے کا، 3000 میل کا جو سفر تھا وہ آنن فانن طے ہو گیا، اور بہت بڑا تخت تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 80 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 40 ہاتھ اس کی، نہ 80 ہاتھ میں لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی اور 30 ہاتھ اونچائی. بعد میں یہ بیان کیا ہے جس طرح یہ انہوں نے امام شوقانی وغیرہ نے. تو بہرحال اتنا بڑا تخت یہ آنن فانن آ گیا، یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت تھی، لیکن اپنے بندے کے ہاتھ سے یہ ظاہر کروائی. اور معجزہ اور کرامت اس کے اندر ایسی اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے اور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ باقی یہ دلیل نہیں بن سکتے کہ فلاں نے یہ کیا فلاں بھی کر سکتا ہے، یا فلاں نے ایک مرتبہ کیا وہ ہمیشہ وہ ایسے کر سکتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے دلیل اور حجت نہیں بن سکتے، یہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اسی کے لیے خاص ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انبیاء کے معجزات اور کئی کرامات وہ آپ نے سنی ہیں. ایک وقت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ معجزہ ہے کہ مردے کے سرحانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ معجزہ اللہ نے دیا ہے. لیکن ایک وقت یہ ہے کہ ان کی اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام فوت ہو گئی ہیں، لیکن سرحانے بیٹھ کر رو رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت یہ ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام بھی بھوک سے نڈھال ہیں، آپ بھی آ کے شکایت کی کہ اللہ کے تو خندق کیسے کھودیں، دیکھو پیٹ کو پتھر باندھا ہوا تاکہ انتڑیاں ٹیڑھی نہ ہو جائیں، یہ کمر سیدھی کرنے کے لیے، انتڑیاں سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے. آپ نے کپڑا اٹھا کر دکھلایا کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھا تو میں نے دو باندھے بھی. ایک وقت یہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد آتے جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دعوت کرتے ہیں اور کان کے اندر ایسا کہتے ہیں کہ صرف دو تین چار آدمیوں کا کھانا ہے, اس لیے دو تین چار اپنے ساتھ ساتھی لے کر آ دینا. آپ نے پورا کا پورا اعلان کر دیا کہ پورا ہی لشکر چلے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈال دی کہ کھانا بھی سالن بھی بچ گیا ہے, روٹیاں بھی بچ گئی ہیں. چند لمحات پہلے کافیت یہ کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور چند لمحات بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا تام جو ہے وہ ہزاروں کا لشکر کھا گیا ہے. ایک وقت یہ ہے کہ پانی نہیں ملتا تیمم کر رہے ہیں, اور ایک وقت یہ کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں. ایک وقت یہ ہے کہ ستر صحابہ کو جھوٹ بول کر ریل اور زکوان کے لوگ لے جا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھی ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہمیں قرا دیں, ہمیں عالم دیں. آپ کے سامنے بول رہے ہیں لیکن نہ وہ مسلمان ہو گئے نہ کچھ, صرف سازش کے تحت ان کو شہید کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, لیکن آپ ان پر یقین کرتے ہوئے کہ واقعی ایسے ہیں آپ دے رہے ہیں. منہ پر سامنے بیٹھے جھوٹ بولتے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن ایک وقت یہ ہے کہ قیامت کی خبریں دے رہے ہیں کہ قیامت کے یہ کچھ ہوگا. آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ یہ کچھ ہوا, ایسے ایسے بات ہوئی, پہلے انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں. اس لیے یہ معجزہ اور کرامت یہ برحق ہے, لیکن نبی کے ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, اور اس کو دلیل اور حجت بنا کر کہ یہ ہمیشہ وہ اسی طرح کر سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک واقعہ سنایا جاتا ہے, غلط مفہوم لوگ لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اگرچہ وہ واقعہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ثابت نہیں. بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے دوران انہوں نے کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. لوگوں نے پوچھا جناب یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو لشکر بھیجا نا فلان جگہ حملہ کرنے کے لیے, تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ان پر ہونے والا ہے, تو وہ غفلت میں ان کو پتا نہیں, تو میں نے ان کو آواز دی ہے اور جبل پہاڑ کے پیچھے خیال کرو, پہاڑ کے پیچھے سے خیال کرو, میں نے ان کو آواز دی ہے. تو ان کی آواز وہاں پہنچ گئی کمانڈو کو فوراً پر, انہوں نے پہچان لی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی آواز ہے, انہوں نے پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا, حملے سے بچ گئے. یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں اگر یہ واقعہ ثابت نہیں ہے. اور اس سے کہتے کیا ہیں کہ دیکھو مدینے میں ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے میل دور معاملات دیکھ رہے ہیں, آوازیں پہنچا رہے ہیں. بال فرض اگر یہ مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے یہ واقعہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے, یہ ان کی کرامت ہے. ایک وقت یہ ہے کہ مدینے میں ممبر پر کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک وقت یہ ہے کہ صبح کی جماعت کروانے کے لیے آئے ہیں, ابو لولو مجوسی ممبر کے نیچے چھپا ہوا حملہ کرنے کے لیے, تو پتہ نہیں ہے. جب نماز کرنے مشغول ہو جاتے ہیں اس نے حملہ کر کے شہید کر دیا. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہزاروں صحابہ پیچھے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ دشمن جو ممبر کے نیچے چھپا ہوا. اب ممبر اور مسلح کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے, ممبر اور مسلح کے درمیان کتنا کا فاصلہ ہوتا ہے. ایک وقت یہ ہے کہ ممبر کے نیچے اگر چھپا ہوا دشمن اس کا علم نہیں ہے, اور ایک وقت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل جو ہے دور آوازیں دے رہی ہیں. تو یہ معجزہ اور کرامت ہے, یہ برحق ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ دلیل بنا لینا کہ فلاں کے ہاتھ یہ معجزہ ظاہر ہوا, فلاں کے ہاتھ یہ کرامت ظاہر ہوئی, اس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ اس طرح کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, تو تمام نیک لوگ کر سکتے ہیں, یہ دلیل اور حجت بنانا یہ درست نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک لمحے آنن فانن جو ہے اتنے دور دراز کا اور اتنا بڑا جو تخت تھا وہ وہاں لائے, یہ ان کی کرامت تھی. اور کرامت جو ہے یہ تمام طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ کے دربار میں انہوں نے یہ التجا کے اللہ نے فوراً, اور یہ کہنا کہ ان کو کیسے پہلے انہوں نے دعویٰ کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ تو ایسے کہے گا تو میں ایسے کر دوں گا, یہ اللہ ایسا یقین کامل بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے. اور موجود کرامات میں ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. انہوں نے کہا کہ ایسے ہو, انہوں نے اس طرح بات کی اسی طرح ہو گیا. ہاں جی, تمام کتابوں کا علم ان کے پاس, جتنے بھی کتابیں لے کر نازل ہوئے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہیں, جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ان کا علم حضرت جبریل علیہ السلام کو ہے. تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں, تو کتنے صحیفے ہیں, کتنے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں, یہ تمام کچھ کتاب سے مراد بتلایا نا کہ اس کے واللہ عالم کون سی کتاب ہے. تو جو اس دور میں جو اللہ نے ان کو کتاب دی تو اس کا ان کو علم تھا, اس کے مطابق اس کے عمل تھے, اس کے جاننے والے تھے, عمل تھا ان کے مطابق. بعض کہتے ہیں کہ وہ اسم اعظم ان کو یاد تھا, قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. کہا سلیمان علیہ السلام نے تبدیل کر دو اس کے لیے عرش اس کا تخت اس کا, دیکھیں گے ہم کیا رہنمائی پاتی ہے یا ہوتی ہے ان لوگوں میں سے جو کہ ہدایت نہیں پاتے. جب تخت پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں وہ کتنی سمجھدار ہے کتنی عقل مند ہے, اس کو تھوڑا تبدیل کر دو چینج کر دو, اوپر والے موتی نیچے نیچے والے ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے ایسے کرو تاکہ پتہ چلے کہ پہچانتی یا نہیں, ہم اس کی عقل کا بھی اندازہ لگا لیں گے. فلما جات قیل ہکذا عرشک, جب آ گئی وہ عورت تو کہا گیا اس کو کیا اسی طرح کا تیرا عرش, یہ نہیں کہا گئی کیا یہ تیرا عرش ہے, پوچھا گیا تیرا عرش بھی اسی طرح کا. قالت انہ ہوا, کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے, بالکل اسی طرح یہ تو اسی وہی لگتا ہے. وہ اوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین, اور دے دیا گیا تھا ہمیں علم اس سے پہلے ہی تھے ہو گئے تھے مطیع اور فرما بردار. کہنے لگے جناب ہمیں تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقتیں قوتیں دی ہیں, آپ کے جن بھی متعات ہیں پرندے بھی, کہ اب یہ مزید ہمیں دکھلا کر اتنا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم تو پہلے مطیع اور فرما بردار چکے ہیں, واقعی ہم مانتے ہیں کہ آپ کا آپ ہمارے تختوں پر بھی آپ کی طاقت اور قوت ہے. یہ الگ بات آپ کو پتا نہیں تھا اس وقت تک ہم اپنی ڈونگ رچایا رکھا, جب آپ کو پتا چل گیا اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوتیں دی ہیں, دیا گیا یا ہم دیا گیا تھا ہمیں علم اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے ہی, کننا مسلمین اور تھے ہم مطیع اور فرما بردار. صدعا ما کانت تعبد من دون اللہ, اور روکا تھا اس عورت کو اس چیز نے, ما کانت تعبد من دون اللہ, اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا, انہا کانت من قوم کافرین, بے شک وہ تھی قوم کافرین میں سے. خیال کرنا صدا ہا کا فائل ما کانت تعبد من دون اللہ, یہ جملہ اس کا فائل ہے. اگر یہ جملہ اس کا فائل ہو مانا یہ بنے گا تو اس عورت کو بلقیس کو ایمان سے کس چیز نے روکا تھا, کس چیز نے روکا تھا, غیر اللہ کی عبادت, غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے اس کو ایمان سے روکا ہوا تھا, کیونکہ وہ پیدا ہی ایسے محال میں ہوئی کہ جہاں شرک تھا, اس نے آنکھ ہی شرک کے معاشرے میں کھولی, تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کا یہ تصور نہ تھا, اس لیے یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں اس کو حق قبول کرنے سے روکے رکھا, اس نے سمجھا کہ یہی حق تمام کچھ حق ہوتا ہے. اور بعد نے صدحا کا فائل ہوا ضمیر جب وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف لٹائی ہے, اور ما کانت تعبد من دون اللہ اس کو مفعول بنایا, اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ روک دیا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو ان چیزوں سے جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا. جب مطیع مسلمان بن کر آ گئی ہے انہوں نے روک دیا کہ شمس و قمر جن کی تم پوجا کرتی تھی وہ تمام ختم, اب یہ عقیدہ رکھو کہ ایک اللہ کی عبادت. روک دیا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا, انا کانت من قوم کافرین, بے شک اس سے پہلے وہ کافر قوموں میں سے تھی. سلیمان علیہ السلام نے ایک اور اپنی طاقت اور قوت کا یا اپنی عقل اور سمجھداری کا اور اپنے نظام کا ایک کرشمہ دکھلانا چاہا تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمیں دنیا داری کا بھی پتا ہے, یہ نہیں کہ ہم صرف دین ہی دین ہے, ہم دنیا کا نظام چلانا دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کیسے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں, اور کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں, اور کیسے عقل مند اور سمجھدارانہ ہمارے معاملات ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. انہوں نے جلدی سے ایک محل جو انہوں نے بنوایا تھا اس محل کے آگے بہترین ایک ایسا شیشہ لگوایا, ایسا پتھر لگوایا کہ سورج کی شعائیں پڑتی تھی اور سورج کی شعائیں اس طرح منعقص ہوتی تھی, دور سے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں. جس طرح آپ دور سے دیکھیں تو یہ سخت گرمی کے موسم میں ریتلی علاقے میں یا سڑک کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک وہ سراب سی نظر آتی ہے, دور سے ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ پانی کی لہریں ہیں, حالانکہ پانی نہیں ہوتا, وہ اصل میں وہ دھوپ کی شعائیں ہوتی ہیں, سخت زمین گرم ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ ٹکرانے کے بجائے اوپر سے ہی دو تین فٹ اوپر آ کر تپش اتنی ہوتی ہے, وہاں تو منعقص ہوتی ہیں پیچھے لوٹتی ہیں, جس کی وجہ سے ایسے شعائیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اتنا صاف اور چمکدار پتھر لگوایا اور ایسے ڈیزائننگ سے لگوایا کہ سورج کی شعائیں پڑیں فوراً منعقص ہوں, اور منعقص ہوتی ہوئی تین چار فٹ اوپر سے منعقد ہونے شروع ہو جائیں تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسے محسوس ہو کہ جیسے پانی کے لہریں نیچے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ تھا, بعض کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت نیچے پانی تھا اور پانی کے اوپر شیشے کا جڑاؤ کیا ہوا تھا, شیشہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے اوپر چلیں پھریں بھاگیں ٹوٹتا نہ تھا, تو نیچے پانی تھا. تو جب اس کو کہا آئیے تشریف لائیے محلے میں چلیں, جب اس نے دیکھا کہ آگے سے پانی ہے, اس نے اپنی شلوار کو اونچا ایسے چڑھا لیا اوپر کہ تاکہ اس نے سمجھا کہ یہ ایک ڈیزائن ہوگا کہ پانی میں سے چشمے میں سے گزر کر آگے محلے میں جانا. جب اس نے شلوار اوپر کر کے آگے پاؤں رکھا تو آگے شیشے کے اوپر پاؤں آیا, پانی وغیرہ کچھ بھی نہ تھا. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ کیا, میں تو سمجھتی تھی کہ یہ پانی ہے اور یہ تو پانی نہیں ہے. تو بتلانا اور مقصود یہ تھا کہ جس طرح تو نے سور چمکدار سورج کو اس کی چمک کو دے کر خدا بنا لیا تو نے دھوکہ کھایا, اسی طرح اس کو تو نے پانی شیشے کی چمک کو دے کر تو نے بھی اس کو پانی سمجھ لیا حالانکہ پانی نہیں ہے. جس طرح یہاں تو نے دھوکہ کھایا اس طرح غیر اللہ کی عبادت میں بھی دھوکہ کھایا تھا. اسی طرح ہمیں صرف دین داری نہیں کہ دین ہی دین ہم جانتے ہیں, ہم دنیا کے معاملات بھی جانتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنا یہ طاقت اور اپنے یہ فن یہ دکھلایا تھا ہم کو. قیل لہ ادخل السرح, کہا گیا اس کو کہ داخل ہو جا محل میں. فلما رآتہ حاسبته لجۃ, جب اس نے دیکھا اس کو تو گمان کیا اس نے گہرا پانی, لجۃ گہرا پانی سے سمجھا. کاشفت عنہا, کپڑا اٹھا لیا اپنی پنڈلی سے. قال انہ سرح ممرۃ, کہا سلیمان علیہ السلام نے بے شک یہ تو محل ہے, ممرۃ جو کہ جڑاؤ کیا ہوا ہے, من قواریر شیشے سے, یہ تو محل ہے جس کا شیشے سے جڑاؤ کیا گیا ہے, پانی وغیرہ نہیں ہے, آرام سے چلیں, کوئی شلوار وغیرہ کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہنے لگی اے رب میں نے بہت ظلم کیا اپنے نفس پر اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام پر, علیہ السلام کے ساتھ. ایمان کس پر لائی؟ اللہ کے لیے, رب العالمین جو کہ رب ہے جہان والوں کا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر میں ایمان لے آئی جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. فوراً سمجھ گئی کہ میں کہاں اور یہ کہاں. ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی ترقیاں کی ہیں, ہم بڑے عجیب و غریب چیزیں بنانا جانتے ہیں, تو ان کے مقابلے کے اندر تو ہم زیرو بھی نہیں ہیں. کہاں ان کے نظام ہے, کہاں ان کے طریقے کار ہیں.